Świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz nektarynki jedynie 3,79 za kilogram, a figi aż 42% taniej, tylko 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Jak Państwo usłyszeli, minęła właśnie 7:00, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, to jest czwartek, 23 sierpnia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. KRS zbiera się na dodatkowym posiedzeniu. Wcześniej niż planowała, zacznie obsadzanie stanowisk w Sądzie Najwyższym. Szykuje się strajk w locie. Związkowcy planują akcję we wrześniu. Zdaniem władz firmy to działanie na szkodę spółki i pasażerów. Prezydent Trump zaprzecza oskarżeniom byłego prawnika. Z miesięcznym wyprzedzeniem KRS zabiera się za opiniowanie kandydatów do Sądu Najwyższego. Pierwotnie planowała się tym zająć 18 września. Dzisiaj rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie. Nie ma potrzeby zwlekać, skoro zespoły przesłuchujące kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego zakończyły pracę, wyjaśnia Stanisław Piotrowicz z PiSu. Podkreśla, że istotnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości jest powołanie Izby Dyscyplinarnej, która jak najszybciej powinna zacząć działać. Izba ma określone zadania, przypomina poseł Piotrowicz. Przede wszystkim dbanie o to, ażeby sędziowie postępowali w zgodzie z prawem. Dotychczasowe postępowania dyscyplinarne, można powiedzieć, że były iluzoryczne i sędziowie mieli poczucie zupełnej bezkarności. Skąd przyspieszenie prac KRS-u? Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej mówi, że może mieć związek z toczącą się w Komisji Europejskiej procedurą przygotowania wniosku do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prawo i Sprawiedliwość chce postawić Trybunał Sprawiedliwości i Komisję Europejską przed faktem dokonanym. No, rozsądek podpowiada, żeby w momencie, kiedy Trybunał Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć istotną kwestię, a mianowicie czy zwolnienie sędziów po wprowadzeniu nowych zasad wieku emerytalnego jest zgodne z traktatami unijnymi, czy też nie, to wszelkiego rodzaju procedury powinny zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia tego sporu, żeby wszyscy mieli jasność. W połowie sierpnia Komisja Europejska przesłała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. W jej ocenie ustawa jest niezgodna z prawem Unii, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Będzie strajk w locie. Wiadomo, że we wrześniu, ale dokładna data nie została wyznaczona. No, wczoraj odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków trzech związków zawodowych działających w polskich liniach lotniczych. Członkowie związków upoważnili nas do podjęcia akcji strajkowej we wrześniu, nie później. Daty jeszcze nie ustaliłam, ponieważ muszę się spotkać i rozmawiać z innymi związkami, poinformowała szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. Dopytywana, w jakiej formie może zostać przeprowadzony strajk, powiedziała, że załogi nie stawią się do pracy. Jak tłumaczyła, związkowcy w dalszym ciągu domagają się nowego regulaminu wynagradzania oraz zatrudniania na etaty. Według LOT-u decyzja związkowców to działanie na szkodę spółki i pasażerów. Rano wrocławska prokuratura ma zdecydować, czy wystąpi do sądu o tymczasowy areszt wobec Marka M. Warszawski handlarz roszczeń usłyszał wczoraj zarzuty w sprawie prywatyzacji trzech stołecznych nieruchomości, informuje szef wrocławskiej prokuratury regionalnej Piotr Kowalczyk. Podejrzewam o zwrócone popełnienie przestępstw z artykułu 286 w związku z 294. To jest oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości. Zarzucono także popełnienie przestępstwa przywłaszczenia mienia znacznej wartości, a także posługiwanie się podrobnymi dokumentami. Marek M. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Donald Trump odcina się od oskarżeń swojego byłego prawnika. A Michael Cohen, przyznając się do oszustw finansowych, zeznał, że na polecenie Trumpa, w czasie gdy był on jeszcze kandydatem na prezydenta, wręczył dwóm kobietom pieniądze w zamian za milczenie. Donald Trump do sprawy podjęcia współpracy z prokuraturą federalną przez swego byłego doradcę odniósł się wpisami na Twitterze. Jeśli ktoś szuka dobrego prawnika, zdecydowanie sugeruje nie korzystać z usług Michaela Cohena, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. W innym poście Donald Trump dodał, że według niego zarzucane czyny nie są przestępstwami. Napisał też, że jego poprzednik Barack Obama popełnił duże wykroczenie finansowe podczas kampanii, nie ponosząc za to odpowiedzialności. W podobnym tonie wypowiedziała się rzeczniczka Białego Domu. Nie zrobił nic złego, nie postawiono mu żadnych zarzutów, powiedziała Sarah Sanders podczas spotkania z dziennikarzami. Pytana o głosy dotyczące impeachmentu w przypadku złamania prawa, skrytykowała politycznych oponentów. Zarzuciła demokratom, że to ich jedyna wiadomość, która jest niczym innym, jak tylko atakowaniem prezydenta. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Przywódca tzw. państwa islamskiego wzywa muzułmanów do dżihadu i przeprowadzania ataków na Zachodzie. W opublikowanym nagraniu Abu Bakr al-Baghdadi mówi, że bojownicy, którzy zapomnieli o religii, cierpliwości, boskiej obietnicy i dżihadzie, przegrywają i są zhańbieni. Przywódca terrorystów zagroził Stanom Zjednoczonym i Rosji, która poparła ofensywę przeciwko nim. Powiedział, że bojownicy państwa islamskiego przygotowują dla nich horror. A rekordowo niski poziom wody w Dunaju, powodem upały i susza. Niski poziom rzeki, który zanotowano na trzech odcinkach w środkowych Węgrzech, utrudnia ruch statków pasażerskich i przynosi straty firmom transportowym. A prezes węgierskiego Stowarzyszenia Przewoźników Śródlądowych już w ubiegłym tygodniu nazwał poziom wody w Dunaju katastrofalnym. Jak podkreślił, na niektórych odcinkach, na przykład w Niemczech, statki nie są w stanie pływać nawet bez żadnego obciążenia. A i na Węgrzech są odcinki, gdzie można wykorzystać tylko 1/3 potencjału transportowego, co jest poniżej progu opłacalności. To był serwis Trójki. No, dzisiaj nad wyraz obudzony redaktor Gorazdowski. Tomasz, dzień dobry. Będą sportowe informacje? Będą. Będzie lekka atletyka? Będzie. To bardzo dobrze. To zaczniemy. Ponad 40 tysięcy kibiców na stadionie w Chorzowie oglądało lekkoatletów startujących w memoriale Kamili Skolimowskiej. W biegu na 400 metrów drugie miejsce zajęła mistrzyni Europy z Berlina Justyna Świętej-Ersetycz. Polka przegrała tylko z mistrzynią olimpijską z RPA Caster Semenią. Wynik jest zadowalający, wiadomo, nie jest to taki wynik, jaki uzyskałam na Mistrzostwach Europy, no ale wtedy byłam w optymalnej formie, ta mobilizacja była dużo, dużo większa, no i wiedziałam, po co tam jadę. Teraz troszeczkę miałam mniej czasu na trenowanie, także stąd też taki wynik, ale uważam, że jest całkiem przyzwoity. Ja cieszę się i jestem w ogromnym szoku, że przyszło aż tylu kibiców, ponoć jest około 40 tysięcy osób, także uważam, że to są największe zawody, które są zorganizowane w Polsce i na pewno jest największa ilość kibiców. To nas jeszcze dopinguje do uzyskiwania jeszcze lepszych rezultatów, bo chcemy wypaść jak najlepiej przed własną publicznością. Joanna Fiodorow i Paweł Fajdek byli najlepsi w rzucie młotem. Fiodorow rzuciła 74 metry 39 centymetrów. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Tak samo najszybciej w sezonie pobiegła zwyciężczyni biegu na 100 metrów Ewa Swoboda. Michał Haratek wygrał konkurs pchnięcia kulą, a w skoku otyczce triumfował Piotr Lisek. Dobrze spisują się nasi deskarze w Mistrzostwach Europy w windsurfingu, które odbywają się w Sopocie. Wśród pań prowadzi Zofia Klepacka, która wczoraj wygrała dwa wyścigi. Wśród mężczyzn drugi jest Radosław Furmański. Pierwszy, drugi, trzeci start, każdy był tak samo słaby, ale no jakimś cudem udawałem radę nadrobić. W pierwszym, w drugim wyścigu super, bo miejsca czwarte, trzecie. A w ostatnim troszkę gorzej, na miejscu dziewiątym dojechałem. Cieszę się bardzo, zakończyliśmy serię eliminacyjną, najgorsze miejsce dziewiąte, więc ogólnie są to bardzo równe miejsca. Czekam na serię finałową. A teraz już piłeczka. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali z GKS-em Katowice 2-0 w szóstej kolejce pierwszej ligi. Raków umocnił się na prowadzeniu. To sytuacja od dawien dawna niepamiętana. Za to na przedostatnie miejsce spadł zespół, który pamiętamy znakomicie jeszcze niedawno z Ekstraklasy. Termalika. Przegrała z Wigrami 2-3. Ale to wszystko będzie się zmieniać. To w takim tempie bardzo szybkim, bo przed wczorajszą kolejką różnica pomiędzy drugim a ostatnim, 18 zespołem, wynosiła zaledwie 2 punkty. Więc wystarczyło wygrać albo przegrać, by awansować, albo spaść na łeb, na szyję. Raków ma obecnie 13 punktów, o 3 wyprzedza Bytowie, Chojniczankę i Podbeskidzie. No i zobaczymy, co powiesz teraz. Przeczytałem ostatnio, że trener Jerzy Brzęczek chce zaskoczyć. Ale w dal czy w zwierz? Kibiców, rywali, być może również samego siebie, bo chce reprezentację oprzeć o krajowych zawodników. Więc patrząc na naszą ligę i na to, co wczoraj się, co to ostatnio się działo, na wyczyny naszych zespołów, to sukces jest murowany. Ojoj, poza te złośliwości, no. No ale tam, gdzie z sukcesem nie ma problemu, tam można się zająć czymś innym. Na przykład kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu, niejaki Jerome Boateng, pracuje nad przygotowaniem magazynu o modzie i o sporcie. Magazyn będzie się nazywał oryginalnie Boa. Ma się na rynku ukazać jesienią. No więc tam, jeżeli ktoś, to na pewno ktoś spoza naszej ligi, bo tam na okładkę pasowałby Grzegorz Krychowiak. Czapeczka aj, jakaś futrze, aj, do trampek, jak tak, na raz. Stylówka a la Krychowiak. Redaktor złośliwy o poranku, to ja dodam, że jeszcze o Lewandowskim zapomniał redaktor, ale nie Robercie, tylko Marcinie, też wczoraj wygrał podobno. No tak, tam tych wyników, ponieważ wszystko było skomasowane jednego dnia, tych wyników było zdecydowanie więcej. Tak. Na przykład najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 100 metrów. Tak, a słuchaczka, która podpowiedziała Marcina Lewandowskiego, przypomniała nam, bardzo chwali atmosferę na trybunach, bardzo dużo rodzin z dziećmi, fantastyczna oprawa, fantastyczna atmosfera. Pisze, że gdyby impreza była biletowana, pewnie by tak nie było, a zabawa była przednia i o tym zresztą też mówiła Justyna Święty-Ersetycz.

Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Tak, no oczywiście, że śpiewałem, ale nie, no kuszą państwo i namawiają, nie, nie, śpiewać na antenie nie będę. Niestety człowiek raz się za bardzo pobawi Instagramem i potem musi ponosić tego skutki. 16 minut po godzinie 7, mówiłem, że marzy mi się taka praca, chociaż raz poprowadzić pociąg. Polecam symulator maszyna. Od razu podpowiada słuchacz, bardzo realistyczne przeżycie, zachęcam, pozdrawiam, bardzo dziękuję, poszukam, sprawdzę. A ja, piszę słuchaczka, marzę, żeby popracować na koparce i przejechać się walcem. No to mnie pani przebiła. 16,5 minuty po 7, za chwilę dr Tomasz. Getting thirsty, I go deep and down. They keep looking, looking through me, whilst I stumble, stumble deeper now. Down, I go deeper down. A w studiu już dr Tomasz Rożek, już gotowy, żeby odpowiedzieć na kolejne pytanie, które dziś będzie zahaczać nie tyle o fizykę, co raczej o marketing fizyczny. O, no może już tak. Pan trochę odpowiedział. Tak? Trochę tak. Pytania z kosmosu. Jakoś pan wybrnie. To jak zawsze. Pan ma niesamowite umiejętności, żeby wybrnąć. Dzisiaj pytanie jest właściwie nie z kosmosu, a z księżyca wręcz. Pan Kamil pyta o drewno księżycowe. Ja przyznam, że pierwszy raz się spotykam z czymś takim. Może dlatego, że nie mam kominka i nie palę. Nie używam. To nie do palenia. Nie do palenia. Bo ono ma być ognioodporne. Ognioodporne. Czyli to tak. Jeszcze to też w budowie nie mówię, domu że ewentualnie nie, może tak, też. Do budowy domu. No to też jeszcze mam przed sobą wszystko. Doktor Tomasz Rożek, bo nie wiem, czy przedstawiłem. Opowie dziś państwu, na czym polega trik. Drewno księżycowe to jest podobno, to jest takie, które jeżeli jest ścięte w odpowiedniej fazie księżyca, wtedy nabiera... magicznych zdolności. No właśnie chciałem powiedzieć magicznych, ale to od razu bym zasugerował mój stosunek do tego. Więc powiem, nabiera pewnych cech. A te cechy to na przykład takie, że ma być odporniejsze na ogień, na grzyby, ma być twardsze, ma wchłaniać też dużo mniej wilgoci, więc ma się prawie nie deformować pod wpływem zmian wilgotności. Czy coś takiego może istnieć? Ja mówiąc szczerze, bardzo, bardzo, ale to bardzo wątpię. Czy nie widzę mechanizmu, w którym na jedną noc, no bo odpowiednia faza księżyca to nie jest coś, co trwa powiedzmy 10 lat, tak? Na jedną noc nagle coś, co rośnie kilkadziesiąt lat, no bo tyle rośnie drzewo, miałoby zmieniać swoje właściwości. Na jednej ze stron znalazłem coś takiego, że drewno ścięte w odpowiedniej fazie księżyca integruje się z polem elektromagnetycznym planety, a w jego wnętrzu wydziela się żel, który przez naładowane cząstki wzmacnia strukturę drewna. I co, to niemożliwe? Wie pan co, no tutaj mam więcej pytań niż to zdanie. Ale o jakie cząstki chodzi? Znaczy, skąd one się biorą? Jaki żel? Znaczy, co to jest? Ta żywica? Ale to ona się tak na pyk, na 3-4 po prostu bach wyciela po prostu tego jednego wieczoru, czy tej jednej nocy. Ale rozumiem, a co się z nią później dzieje, jak już później ta faza przejdzie? To co, ona jest jakoś wchłaniana? Ona jest utylizowana? Więc tak, niezwykle trudno mi powiedzieć, czy uwierzyć w to, że faza księżyca ma jakikolwiek wpływ na właściwości ścinanego w tejże fazie drewna, drzewa, właściwości drewna już ścinanego drzewa, dlatego, że nie potrafię w swojej głowie znaleźć mechanizmów, które miałyby tym wszystkim kręcić. Ale rozumiem, natomiast, że producenci sprzedają takie drewno tak, i tak jest opisane. Natomiast bardzo łatwo, czy nieporównywalnie łatwiej mi jest uwierzyć w to, że ktoś próbuje wykorzystać naiwność. Poza tym, wie pan, to świetnie brzmi. No ale co w tym drewno złego? Księżycowe. No, mogą dopisać jeszcze, że przy bezchmurnym niebie to nie będą kłamstwa. No to, że ktoś kupi to i zapłaci więcej, bo wydaje mi się, że to jest jakiś luksus, to już jest problem klienta. No wie pan, ja mam wątpliwości zasadniczej natury, to znaczy jeżeli coś kupuję, to ja chcę, żeby producent mi powiedział prawdę o właściwościach tego czegoś. No jeśli tam jest napisane, że to jest lepsze drewno ścinane w tym momencie, to rzeczywiście już wtedy więc zahaczamy. Więc być może to działa w ten sposób, że producent, który się no, boi odpowiedzialności prawnej, nazywa to drewnem księżycowym, a na stronie internetowej, którą sam finansuje jakimś ukrytą stroną, dla klienta, który nie ma pojęcia, co to jest drewno księżycowe, kto sobie wygoogla drewno księżycowe, nagle mu się pokazuje, panie, że tak, nie gnije. Grzyby się na to nie biorą. Nie pali się, drewno się nie pali, koniec świata. Nie pali się, nie deformuje się i w ogóle ma wszystkie naj. Tak, wierzę, że to tak może działać. To już strach pomyśleć, bo za chwilę pewnie pojawi się w sprzedaży drewno ścinane w noc zaćmienia księżyca. Już świętojańską strach... też może być. Z tym zaćmieniem, ale mówimy o księżycu, więc to zaćmienie księżyca może dodatkowo jeszcze spowodować wzrost kosztu takiego drewna. I to już, proszę, mam bo dom chyba z drewna ściętego w czasie nocy, kiedy było zaćmienie mnie księżyca. Mnie się wydaje, że tutaj pan powiedział słowo kluczowe. To by mogło powodować wzrost kosztów i to chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Detektyw dr Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. droga była daleka, ta droga była bez końca. Horyzont wciąż dalej uciekał i asfalt był bliski od słońca. Ten śmiał się i szarpał za włosy i dyszał silnik zmęczony. Sentymentalnie na głosy śpiewały cztery opony. Kazik w audycji porannej. To tak pro forma oczywiście, ale podobno tempo dobre. Proszę Państwa, żeby utrzymać. No dobrze, to utrzymujemy tempo, bo już za chwilę skrót najnowszych informacji, potem informacje ekonomiczne i prognoza pogody. autopromocja. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. No to się dowiedziałem. Nie, żartuję oczywiście. Na razie 7.30. Pora na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów w Szczygłowice na Śląsku. Późnym wieczorem zginął maszynista podziemnej kolejki. Wychylił się z kabiny pojazdu i został dociśnięty do tamy wentylacyjnej. Sprawę wyjaśniają eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Wypadek zdarzył się wczoraj także w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Na poziomie 900 metrów doszło do wstrząsu górotworu. Rannych zostało 7 pracowników. Wszyscy sami wyszli na powierzchnię. Trzy osoby podejrzewane o handel dopalaczami w internecie usłyszały zarzuty, to dwóch mężczyzn i kobieta. Odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji i sprowadzenia w ten sposób niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Trójka handlarzy została zatrzymana na początku sierpnia przez bytomską policję. Do tego czasu mogli wysłać nawet kilkaset paczek z dopalaczami. Wnioski o dotacje na wymianę pieców będzie można składać od połowy września, to w ramach programu Czyste Powietrze. Dla pełnego bezpieczeństwa rozważamy ewentualne rozpoczęcie terminu 15 września czy 17 września, bo też chcemy, aby z początkiem września rozpocząć szkolenia tych, którzy będą się ubiegać o te wnioski. Zapowiadał minister środowiska Henryk Kowalczyk. Program ma działać przez 10 lat. Termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 miliony domów. Jest na to ponad 100 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Inne stanowisko już, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. 1/5 majątku oddana fiskusowi za wyprowadzenie firmy z Polski. Puls Biznesu przedstawia dzisiaj szczegóły tzw. exit tax. Urząd Skarbowy zabierze 19% wartości firmy przenoszonej za granicę i 3 lub 19% aktywów finansowych osoby prywatnej powyżej 2 milionów złotych. Podatek od wyprowadzki ma ograniczyć możliwość stosowania optymalizacji podatkowych poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych. Czytamy w Pulsie Biznesu. Szczegóły opracowywanej dopiero propozycji Ministerstwa Finansów w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Wraca widmo strajku w locie. Nadzwyczajne walne zebranie związków zawodowych działających w polskich liniach lotniczych zdecydowało o przeprowadzeniu strajku we wrześniu. Według władz firmy to działanie na szkodę spółki i pasażerów. Akcja protestacyjna ma polegać na tym, że załogi nie stawią się do pracy. Związkowcy domagają się nowego regulaminu wynagradzania oraz zatrudnienia na etaty. Poprzedni strajk miał się odbyć w maju, ale strona związkowa odstąpiła od protestu. Giełdy na Wall Street lekko straciły w środę w obliczu kolejnych problemów politycznych Donalda Trumpa oraz po opublikowaniu przebiegu ostatniego posiedzenia Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego. Indeks Dow Jones spadł o 0,34%, S&P stracił 0,04%, Nasdaq 0,38% na plusie. W Azji nastroje mieszane, Seul kilkasetnych pod kreską, traci też giełda w Hongkongu, ale już Tokio 0,2% na plusie. O tym, co istotne na rynkach finansowych, opowie dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartkowy poranek przynosi lekkie umocnienie dolara, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby Rezerwa Federalna miała zmienić swoje nastawienie do podwyżek stóp procentowych po publikacji wczorajszego dokumentu przedstawiającego zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia. Dziś inwestorzy zwrócą uwagę na wstępne indeksy PMI. Przypomnę, iż w lipcu wskazały one dość powszechnie spowolnienie koniunktury gospodarczej na świecie. Nas szczególnie będą interesować indeksy dla Europy Zachodniej, ponieważ one będą miały największe przełożenie również na stan polskiej gospodarki. No to jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,70, funt 4,76 i bardzo ważna informacja dla wielu rodzin w Polsce. Frank szwajcarski po 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Tak, no złoty do franka troszeczkę nadrabia. Mhm, to prawda. Kibicujemy mu. Słuchacz pyta o ceny masła. Gdybyś mógł za godzinę, bo one się też wahają ostatnio. Dobrze, dobrze. Był taki czas, kiedy rzeczywiście one bardzo mocno w górę. Sprawdzimy, jak to wygląda teraz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga za niecałą godzinę, a my teraz o pogodzie. Dziś będzie ciepło, bardzo ciepło i upalnie. Ciepło w Suwałkach 24, w Łomży 25, w Rzeszowie 26, 27 w Elblągu, 28 w Tarnowie, mówię o stopniach oczywiście. W Toruniu 29, w Szczecinie 30, a w Katowicach 31. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, Wrocław i okolice 32 stopnie. No, temu wszystkiemu będzie sprzyjać piękne słońce, które niestety zostanie zasłonięte chmurami i to na południu Polski. Po południu na Pogórzu i w górach również może się zachmurzyć, popadać i zagrzmieć. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nieco mocniejszy w czasie burz. 1003 hektopaskale to wartość ciśnienia w południe w stolicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nad Zalewem Solińskim dziś szczególnie pięknie od pana Kuby przyszło kolejne zdjęcie. To samo ujęcie. Ten aparat chyba jest na jakimś takim statywie stałym, bo mieliśmy już lato, zimę. Dzisiaj mamy taką przedjesień, ale przepiękne. Bardzo gratuluję. Serdecznie uważam, że sierpień, końcówka, wrzesień to naprawdę piękny czas na fotografię. Cudowne światło. No i tego wszystkiego pamiątkę będziemy mieć potem na długie, chłodne, jesienne, ciemne wieczory. No ale nie o tym. Dziś utwór, który przedstawi Piotr Metz, to utwór bardzo szczególny. Proszę posłuchać jak i od razu dodam 227 trójek, to nasz telefon. Pytamy o autora słów i autora muzyki. No to bardzo proszę, tylko powiem jeszcze, że za 23,5 minuty godzina 8. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Długość dźwięku samotności to 13. singiel zespołu Mysłowic. Ukazał się latem 1990 roku, a 18 października trafił na album Miłość w czasach popkultury. W wersji angielskiej i ze znakomitym teledyskiem Janusza Kamińskiego ozdabiał playlisty MTV w całej Europie. Nawet kiedy będę sam. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zakładnie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Słuchacz się ucieszył, bo ma tę piosenkę jako dzwonek w telefonie. No, bardzo serdecznie gratulujemy. Gratulujemy przede wszystkim panu Igorowi z Łodzi, który prawidłowo jako najszybszy słuchacz odpowiedział na nasze pytanie. I oczywiście wpisani jako autorzy muzyki i autorzy słów są wszyscy członkowie zespołu Myslowic, czyli Jacek Kuderski, Wojciech Powaga, Artur Rojek, Przemysław Myszor. Choć historia powstania tej piosenki, jak opisują ją Jan Skaradziński i Grzegorz Witkowski w takiej księdze wielkiej zatytułowanej piosenka musi posiadać tekst i muzykę o historii najważniejszych utworów polskiego rocka, jest niesamowita. Zaczęło się wszystko w ogóle od basu, od tej linii basu, którą napisał basista, a pozostali członkowie uznali, że raczej chyba nie bardzo to pasuje do Myslowic, oprócz jednego, ale w toku prac okazało się, że to całkiem dobry pomysł na utwór. Tekst też potem powstawał najpierw wcale nie przez Artura Rojka napisany jako pierwszy, ale Artur poprawiał go i pozostali muzycy również już w toku nagrania. Powstał trochę z cyklu Last Minute w ostatniej chwili, kiedy zespół był już w studiu. Polecam te historie i inne w niesamowitych okolicznościach powstawały te wszystkie utwory. Warto do nich, do tej historii zajrzeć. Za 18 minut godzina 8, a teraz przyjrzymy się biletom Narodowego Banku Polskiego, które wcale nie są biletami Narodowego Banku Polskiego. Zapraszamy do Trójki. A dlaczego? Bo banknoty produkowane w Polsce trafiają już nie tylko do naszych portfeli, ale również do portfeli mieszkańców Ameryki Południowej. Dokładniej do Gwatemali, Hondurasu i Dominikany. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych robi pieniądze na zamówienie właśnie tych krajów i to wcale w niemałych ilościach. Pieniądze wyprodukowane w Polsce jadą aż za ocean, do Ameryki Południowej. Jak ta współpraca wygląda i dla kogo produkujemy pieniądze przede wszystkim? Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. współpracuje z Ameryką Łacińską już od 2011 roku. Grażyna Rafalska, kierownik działu eksportu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zaczęliśmy tę współpracę od Banku Centralnego Paragwaju, więc dostarczaliśmy na początku banknoty walutę Guarani, a później już w roku 2014 produkowaliśmy banknoty dla Gwatemali. Nasze banknoty w Ameryce Łacińskiej są w takich krajach jak Honduras, Dominikana. Czy to jest coś takiego niezwykłego, że w Polsce wytwarzamy banknoty dla innych krajów? Problem polega na tym, że na świecie funkcjonuje kilka bardzo wyspecjalizowanych wytwórni. Juliusz Bieniaś z Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. I PWPW jest jednym z czołowych wytwórców tychże banknotów. American Banknot Company wykonuje praktycznie banknoty dla większości krajów Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. I bardzo trudno jest dostać się na ten rynek. A zatem w mojej ocenie PWPW odniosło wielki sukces. Właśnie w sierpniu bieżącego roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała umowę z Bankiem Centralnym Gwatemali na produkcję dwóch nominałów waluty gwatemalskiej Kwacale o nominałach 5,10. Banknoty to będziemy dostarczać w przyszłym roku. 5 10 kecali to nie są duże nominały. Za 5 kecali można kupić na przykład na ulicy woreczek krojonych owoców. Podróżniczka, która mieszkała w Gwatemali, Anna Demianowicz. Za 10 kecali można 3 jakieś owoce kupić. 3 jabłka na przykład. Natomiast już nie kupi się chleba. Chleb kosztuje słabej jakości 15 kecali. Podobnie jest z nabiałem. Można kupić za 5-10 kecali, nie wiem, czy Coca-Colę, czy inny napój, piwo. Natomiast za dużo się za te nominały nie kupi. Polacy, jak wiadomo, podróżują po całym świecie, wszędzie można nas spotkać, no i pewnie chcieliby taki pieniądz dostać. Czy są w stanie odróżnić? Właściwie taki normalny użytkownik nie jest w stanie odróżnić producenta banknotów, jeżeli na banknocie nie ma sygnatury producenta. A odróżnić można tylko banknoty po tym, że wiemy, że na przykład taką serię i numery banknotów wyprodukowała firma polska. Jak pojadę do Gwatemali, to się nie dowiem, że trzymam polskie 10 kecali. Nie, my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, dlatego że rolą takiego producenta jak my jest ścisłe przestrzeganie specyfikacji jakości banknotów, więc to, że pani się nie dowie, to jest dobrze. Na rynku funkcjonują firmy antykwaryczne, które zajmują się obrotem banknotami i one zakupują w ilościach hurtowych w bankach danych państw i później sprzedają je po prostu kolekcjonerom w zestawach. Czyli nie trzeba jechać do Gwatemali, żeby uzyskać tam te pieniądze wyprodukowane, no to będę w Polsce. Nie ma takiej konieczności, są one osiągalne w obrocie międzynarodowym bądź na portalach aukcyjnych. A polska wytwórnia papierów wartościowych nie ogranicza się jedynie do drukowania pieniędzy dla krajów Ameryki Południowej, robi również paszporty dla Hondurasu i tak zwane komponenty paszportowe dla Ekwadoru. A o polskie akcenty w Ameryce Południowej pytała Paulina Kozion. Audycja poranna za 14 minut, godzina 8. Jeden z naszych słuchaczy obchodzi dziś 10. okrągłe urodziny. No to wszystkiego najlepszego. A do życzeń oczywiście dołączamy piosenkę, Patryku. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart. It's a beat and it's a thumping and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's life heading your way. Paradise, roll on. Me. No i nie wierzę, że ktoś, kto jeszcze pod kołdrą siedział, nadal siedzi tam smętnie w pieleszach. Po takim utworze George Ezra grał to w Ostrawie? Grał to w Ostrawie. Skakało się pod sceną. Mówiłem. Zresztą druga płyta obfituje w więcej takich tanecznych utworów. Pan George naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. I za co serdecznie mu dziękujemy. O nowych nagraniach, koncertach, imprezach Łukasz Karusta powie teraz, bo to nasz cykl. Muzyczny rozkład jazdy. O pieniądzach też będzie, niekoniecznie drukowanych właśnie w Polsce, nie? Ale nie. Zaczniemy od płyty właśnie, bo Kieran Hebden, nagrywający nie tylko, ale przede wszystkim jako Fortet, opublikował wczoraj swój nowy album. Taka niespodzianka dla fanów. Trudno czuć się w pełni usatysfakcjonowanym, bo to raptem płyta koncertowa, zapis występu z Berlina z tego roku, ale niektórzy się ucieszyli z tego, co wiem, więc informujemy, może ucieszy się kilka osób więcej, jak się dowie, że taka płyta już jest. Nie było, lubi takie brzmienia, to polecamy. A wkrótce możemy się spodziewać kolejnych płyt, bo tempo nagrywania ma całkiem niezłe. Poprzednia okazała się rok temu. To była płyta New Energy. Taka energia na tej płycie. A teraz zupełnie zmienimy muzyczny klimat. No i właśnie o pieniądzach będzie, o bardzo dużych pieniądzach. No bo Taylor Swift pobiła samą siebie, a raczej swój rekord, jeśli chodzi o grubość portfela po trasie koncertowej. Żadnej kobiecie przed nią nie udało się przywieźć do domu 181,5 miliona dolarów. Tak było 3 lata temu, a z tegorocznych recitali amerykańska wokalistka przywiezie znacznie więcej. Ile? No właśnie, to trzeba policzyć, bo dotychczasowe 27 koncertów przyniosło już jej ponad 191 milionów. No a do grudnia czekają jeszcze 11 występów. Czyli ile może przywieźć? Ponad 200 na pewno, a myślę, że i ponad 250. I nic nie wyda po drodze? No, tak nie wiemy. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ever, ever, ever. Niektórzy nie wierzą, że tyle można zarobić na koncertach. A można, no. Nie, jak patrzę na ceny biletów na niektóre koncerty dziś. Właśnie. Ale to jeszcze kilka ciekawych liczb, jeśli chodzi o Taylor Swift, no bo wszystkie 27 koncertów oczywiście było wyprzedanych, co oznacza, że wzięło w nich udział i pewnie selfie zrobiło, no bo na takich koncertach to chyba wszyscy robią selfie. Ale nie wolno wnosić na koncerty selfie sticków. Ha! No ale telefony można zrobić. Dobrze, to jeśli chodzi o te liczby, to było to 1,489,904 osoby. Tak policzono, że dokładnie tyle było na tych wszystkich koncertach. A każdy koncert średnio przynosi ponad 7 milionów dolarów. To oznacza, takie wyliczenie zrobił tutaj redaktor Bartosz Gil, że po każdowieczornym zamknięciu buzi przez Taylor Swift jej portfel musi zmieścić plik 100 dolarówek grubości, uwaga, 7 metrów i ponad 64 centymetrów. To pod warunkiem, że dobrze są ściśnięte, no i pod warunkiem, że miałaby w 100 dolarówkach te honoraria wypłacane. Ach, państwo pewnie zastanawiają się, dlaczego my mówimy i gramy jeszcze na dodatek artystkę, która raczej nie jest trójkowa, ale to jest taki kącik, żebyśmy się dowiedzieli też, co słychać w świecie naszych dzieci. No właśnie, no bo miliony ludzi na koncertach. No właśnie. Dlaczego nie? No to dobrze, to zmienimy jeszcze raz klimat i zajrzymy teraz na festiwale różne, które w Europie są, no bo to już przecież przedostatni weekend wakacji i chyba ostatni bogaty w festiwale. Gdyby państwo byli w okolicy, to na ten weekend polecamy na przykład festiwale w Reading albo w Leeds. To takie dwa bliźniacze zaprzyjaźnione festiwale. Pierwszy był ten w Reading, no i wychował sobie młodszego brata. Zagrają m.in. Kendrick Lamar, NERD, Fall Out Boy, Kings of Leon czy Panic at the Disco. Ci sami artyści na obu festiwalach, taka logistyczna zabawa i przed organizatorami, i przed widzami, no bo jedno miasto na południu Anglii, drugie na północy. Tak to już się od kilku lat odbywa w Wielkiej Brytanii pod koniec sierpnia. A także na wyspach w Daresbury, tam Creamfields. To festiwal muzyki tanecznej, jak piszą organizatorzy, jeden z dwóch, no może trzech najbardziej prestiżowych na planecie. To także dla tych, którzy w Wielkiej Brytanii. A od wczoraj trwa też Zurich Open Air 2018. Wiadomo gdzie, w Szwajcarii. A kto? Justice, Imagine Dragons, Charlotte Gainsbourg czy Alt-J. To w Zurychu. A jutro Paris Summer Jam. To tak, gdyby ktoś był chwilowo w stolicy Francji. Tam także m.in. ci panowie, czyli Kendrick Lamar i NERD. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta. Pojawi się tutaj za godzinę i opowie o tym, co w Polsce się będzie działo. A będzie się działo. A ja powiem krótką historię, co w niedzielę w Zamościu się stanie. Będzie pewien koncert, z którym wiąże się pewna historia warta przytoczenia. Dotyczy ona trochę mediów społecznościowych. Otóż zespół, który właśnie zaczął grać teraz, czyli zespół Cree, ogłosił właśnie niedawno, kilka dni temu, że jego koncert na Podkarpaciu został odwołany, to w zasadzie na kilka dni przed zaplanowanym odbyciem się tegoż koncertu właśnie, że żałuje, że gmina nie chce muzyki rockowej, no jest pewien problem. I tak się złożyło, że prezydent pewnego miasta, który jest obecny na portalu społecznościowym typu Facebook, przeczytał ten wpis i natychmiast zaprosił zespół do siebie, gdzie jest to w Zamościu, w weekend, w niedzielę. Będzie koncert charytatywny, będą zbierane pieniądze dla małej dziewczynki na operację serca. I tak to się państwu natychmiast dogadało, że w niedzielę w Zamościu wystąpi m.in. właśnie zespół Cree. I jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości co do siły mediów społecznościowych albo tego, czy urzędnicy powinni tam zaglądać, to chyba te wątpliwości ta historia rozwiewa. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą.